jak my to dobrze znamy. Być może po urlopie, właśnie w poniedziałek rano, kiedy to się najkrócej rzecz mówiąc nie chce. Słowo wsparcia muzyczne za chwilę. Będzie dobrze. 10 minut po godzinie 5 z zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Kolejne gminy dostaną wozy strażackie od MSWiA. Dziś w południe w siedzibie resortu zostaną wręczone promesy laureatom konkursu Bitwa o Wozy. To druga odsłona akcji, która miała na celu profrekwencyjne działania w trakcie wyborów prezydenckich. Przypomnijmy, w pierwszej edycji nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze przekazano 16 gminom, w których była największa frekwencja w pierwszej turze wyborów. W drugiej edycji o promesy na wozy strażackie walczyły gminy do 20 tysięcy mieszkańców z byłych 49 województw, a jedną z gmin, która wygrała, jest gmina Chrzanów w dawnym województwie tarnobrzeskim. W drugiej turze wyborów do urn poszło tam prawie 83% uprawnionych do głosowania. Nowoczesny wóz strażacki trafi również do gminy Krynica Morska, gdzie zagłosowało 88,5% wyborców. Z zagranicy ważne wydarzenie, bo dziś wchodzi w życie porozumienie dotyczące całkowitego przerwania ognia między wojskami ukraińskimi i prorosyjskimi separatystami na wschodzie Ukrainy. Zawarli je, przypomnijmy, w środę ukraińscy i rosyjscy negocjatorzy oraz przedstawiciele Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 6 lat temu Rosja zajęła należący do Ukrainy Półwysep Krymski. Wówczas w konflikcie między ukraińskimi wojskami a wspieranymi przez Rosję separatystami właściwie od 2014 roku od początku zginęło ponad 13 tysięcy osób. Walki w dużej mierze zakończyło porozumienie zawarte w 2015 roku w stolicy Białorusi, ale wciąż regularnie dochodziło jednak do sporadycznej wymiany ognia, w wyniku której ginęli cywile i ukraińscy żołnierze i separatyści. W rozwiązanie konfliktu zaangażował się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, angażując szereg wymian więźniów między stronami. Do takiego wydarzenia także doszło niedawno. A więcej z kraju i z zagranicy i w serwisach informacyjnych i na portalu Polskie Radio 24 i w pozostałych audycjach. 12 minut po godzinie 5. O, bardzo proszę, muzycznie, tak jak powiedziałem, będzie dobrze. Dotkniemy ran czerwonych od krwi, mimo że nie w nas, zabolą jak nasze. Wiem, będzie dobrze. Przejdą bokiem. Wiem, będzie dobrze. Gromy coraz cisze. Yeah. nasze. Wiem, będzie dobrze. Burze przejdą bokiem. Wiem, będzie dobrze. Gromy coraz cisze. Coraz cisze. 15 stopni po deszczu, trochę chmur pogania do pracy pan Marcin i pozdrawia z Pietrzykowic Żywieckich. Bardzo gorąco ściskamy z Gdyni, w której 16 stopni pan Krzysztof, tak naprawdę z Redy, o tym, że praca dobiega końca. Odliczanie do urlopu trwa, pozostało już tylko 15 dni. Tylko 15 dni z tej perspektywy. Tak to właśnie wygląda. No i sygnał od pana Roberta jeszcze o tym, że w Świętochłowicach ponuro, po wczorajszym wieczorze nie najlepszym, bo grzmiało i nie dało się słuchać radia, a minęło mnie kilka audycji, ale teraz do roboty. Trzeba zaległości po sobocie nadrobić. No i także z tymi piłkarskimi pozdrowieniami po finale Pucharu Polski pozdrawia pan Robert. Tak, było emocji nie tylko jeden, ale kilka także dreszczyków właśnie. Do kalendarza muzycznego będziemy zaglądać za chwilę. Ja przypomnę jedną tylko datę a propos sportowych wydarzeń. Aż trudno w to uwierzyć, ale to było już 8 lat temu, bo właśnie w 2012 roku w Londynie, właśnie 27 lipca rozpoczęły się letnie Igrzyska Olimpijskie. Wówczas to nasi sportowcy zdobyli na tej imprezie, kto pamięta, ile medali? Dobrze państwo mówią, 10 medali, tak jest. 2 złote, lekkoatleci Tomasz Majewski i Anita Włodarczyk, ale pozostali także cieszyli. Zdobyliśmy również 2 srebrne i 6 brązowych. To było w 2012 roku w Londynie na 30. letnich Igrzyskach Olimpijskich. Prawie 18 minut po godzinie 5. Za chwilę kalendarz muzyczny, ale wcześniej letnie nagranie. To będzie kolorowe lato. Maluje znów świat na nowo. Kolorowe lato wędruje przez świat. Kolorowe lato na organkach gra. Kolorowe lato, biegi ma na twarzy. Kolorowe lato, niech się nam przydarzy. Kolorowe lato. świat na nowo. Kolorowe lato, wędruje przez świat. Kolorowe lato, na organkach gra. Kolorowe lato, biegi ma na twarzy. Bemi Beck. A nim rozpoczniemy kalendarz muzyczny i kilka wspomnień z tym związanych, warto przypomnieć ważną postać w życiu naszego społeczeństwa, Wiesława Jeszczyńskiego, który odszedł 3 lata temu. Przypomnijmy, że był lekarzem, pilotem zawodowym i społecznikiem. W czasie wojny należał do szarych szeregów, korzystał z tajnego nauczania, utrzymywał rodzinę, ponieważ jego ojciec trafił do obozu Stutthof. Po wojnie skończył studia medyczne, specjalizował się w epidemiologii, a gdy wstąpił do Solidarności w latach 80. stracił wszystkie stanowiska, ale po zmianach ustrojowych w czasach rządu Tadeusza Mazowieckiego powierzono mu funkcję głównego inspektora sanitarnego. Niezależnie od pracy medycznej zajmował się też lotnictwem i szybownictwem. Wiesław Jeszczyński zmarł 3 lata temu. 22 minuty po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To teraz czas na muzyczny kalendarz i wspomnienia. Kiedy to było? No, gdzieś 37 lat, jeśli dobrze liczę. Tak właśnie, w 83 roku Madonna wydała swój debiutancki album. Może nie tak znany jak Like a Virgin, który kiedyś prezentowałem, ale teraz przypominając debiut Madonny z 83 roku, jak znalazł na wakacje właśnie Holiday. 26 minut po godzinie 5. I druga część kalendarza. W 1841 roku zmarł Michail Lermontow, rosyjski poeta romantyczny, autor liryk nasyconych ideami wolnościowymi, także poematów opartych na motywach ludowych. 124 lata temu Guglielmo Marconi przeprowadził w Londynie pierwszą publiczną próbę radia. 1896 rok. 114 lat temu urodził się Jerzy Giedroyć, wydawca, publicysta i współtwórca paryskiej kultury. Zmarł w roku 2000. Z kolei 30 lat temu zakończono produkcję Citroena 2CV. Pozdrawiamy wszystkich fanów tego sympatycznego auta. A 25 lat temu zmarł Jerzy Brzygłód, dziennikarz i sprawozdawca sportowy. Wspominaliśmy Londyn i letnie Igrzyska Olimpijskie. To był rok 2012. Wspominamy także to, co działo się w Polsce 4 lata temu, a wówczas to rozpoczęła się pielgrzymka papieża Franciszka do Polski z okazji 1050. rocznicy chrztu i odbywających się w Krakowie Światowych Dni Młodzieży. Papież odwiedził 3 miasta, Kraków, Częstochowę i Oświęcim. Przypomnijmy, że Franciszek był trzecim papieżem odwiedzającym Polskę. Wcześniej 9 razy ojczyznę odwiedził Jan Paweł II, także Benedykt XVI, a było to w 2006 roku. W muzycznym kalendarzu wspomnienia i to jakie, z fantastycznym nagraniem Leona Wilkesona, amerykańskiego gitarzysty Lynyrd Skynyrd. Artysta zmarł 19 lat temu, miał 49 lat. Książki, skargi, zażaleń pani Monika, rozgrzewające rytmy. Tak, przed chwileczką w muzycznym kalendarzu Leonard Skinner. Ale czy tak będzie gorąco? Może coś wińskiego? No oczywiście będziemy zaglądać do muzycznego kalendarza i do ważnych dat właśnie związanych z Finlandią. To za chwilę, ale wcześniej już po 5.30, czyli teraz prognoza pogody. I pan synoptyk o tym, że ma być słonecznie, choć miejscami będzie się chmurzyć. W ciągu dnia we wschodniej połowie kraju przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem, a w ciągu dnia przelotnie może kropić także miejscami na Pomorzu oraz lokalnie na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni słaby, ale w czasie burz porywisty, w porywach do 75 km na godzinę. To ciśnienie w płata figle, bo początkowo będzie ruść, później powoli spadać. W południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskalów. No a na termometrach dziś od 22 stopni tyle nad morzem oraz na Pogórzu, 24 w Bieszczadach, w większości regionów dziś 26, najwyższa temperatura w Małopolsce, na Mazowszu i na Dolnym Śląsku do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Szybciusieńko sprawdzam, ile tam w Helsinkach. No no, panie synoptyku, do 22, pochmurno z przejaśnieniami. No całkiem nieźle. A my wracamy do dzisiejszych jubilatów. Panie Krzysztofie, prosimy. Burza i spokój. z grona dzisiejszych jubilatów w kalendarzu muzycznym. Oczywiście pamiętamy o kompozytorze, autorze tekstów, producencie muzycznym i multiinstrumentaliście. 41 lat temu urodził się Krzysztof Napiórkowski. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także o tym, że Natalia Partyka, tenisistka stołowa i aktorka filmowa, teatralna Magdalena Różdżka obchodzą urodziny. Panią wszystkiego dobrego, a z kalendarza fińskiego bardzo proszę coś fińskiego. Jouko Karjalainen, fiński narciarz, specjalista kombinacji norweskiej, dwukrotny medalista olimpijski oraz czterokrotny medalista mistrzostw świata. Urodził się w 1956 roku, a Kari Ristanen, fiński biegacz narciarski i brązowy medalista olimpijski oraz srebrny medalista mistrzostw świata, urodził się dwa lata później w 1958 roku. A obu panom składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Sedemelis Interveisin Jahaleja. No i jeszcze z kalendarza muzycznego. Pamiętamy, że amerykański piosenkarz, gitarzysta i autor tekstów obchodzi swoje urodziny. 46. Pita Yearna. A u nas za 22 minuty 6. Budzikowe kalendarium muzyczne. That I couldn't even wish I could keep. Promise myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway train. Everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe it. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train. Tearing up the track. Runaway train burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Karl Mellor, basista Soul Asylum, urodził się 58 lat temu. Artysta zmarł w roku 2005. To już prawie na zamknięcie kalendarza, bo jeszcze jedna data mi się przypomniała. I myślę, warto także te 3,5 minutki za kilka chwil spędzić z przypomnieniem tego ważnego wydarzenia z historii muzyki. No ale wcześniej jeszcze ważne przypomnienie z dróg. Uważajmy na Krajowej Jedynce między Tychami a Bielską Białej w Pszczynie na 583 kilometrze. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowane zostały dwa pasy jezdni w kierunku Bielsko-Białej. Ruch odbywa się pasami do prawo i lewo skrętu. To utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. Tychy, Bielsko-Biała na Krajowej Jedynce w Pszczynie. Nie tylko w tym miejscu. Uważajmy. Za 13 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Korneliusz Pacuda i muzyka country. Well, I know you're here tonight to hear some music. Get away from all those bills and overtime. I got belongs to life. Just you give me your request, and I'll do my very best, and I'll be your jukebox tonight. I will be your jukebox tonight. Będę dla ciebie jak szafa grająca, będę tej nocy spełniała twoje życzenia. Tak zaśpiewała Barbara Mandrell, tytuł oryginalny I'll Be Your Jukebox Tonight. Lata 70. i 80. to właśnie czas Barbary. Ona grała na różnych bardzo instrumentach, nawet troszeczkę chyba na stylu, instrumencie bardzo skomplikowanym. Występowała ze swoimi siostrami jako zespół rodzinny, prowadziła bardzo popularny program telewizyjny, krótko mówiąc, odnosiła jako ładna, zdolna dziewczyna ogromne sukcesy w Nashville i nie tylko. The Keys in the Mailbox, kompozycja znanego autora Harlana Howarda, opowiada o tym, że on zniknął. Ona nie zastała go w domu, ale myśli, że on wróci, bo ona tęskni i myślę, że na pewno będzie ci źle teraz, kiedy już zdecydowałeś się na taki krok, więc wrócisz. Klucze będą jak zawsze w skrzynce pocztowej. Barbara Mandrell. Just too great. I couldn't take those lonely nights. You made me sit and wait. I thought I'd seen the last of you when you walked out of sight. Instead I see you in my dreams each night. Oh, the keys in the mailbox, come on in. Well, I'm sitting here wishing, dear, I had your love. And I'll never even ask you where you've been. Oh, the keys in the mailbox, come on in. I said I'd rather be alone than share your company. I said don't come. Kolejny odcinek spotkania z muzyką country. Jutro przed godziną 6 zapraszamy w imieniu Korneliusza Pacudy. A dziś składamy najlepsze życzenia Julii, Moniki, Natalii i Dionizego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Przed nami poniedziałek, 27 dzień lipca. Słońce obudziło się 10 minut przed godziną 5, zajdzie po 20.30. No i odczuwalne, że dnia ubywa. A w muzycznym kalendarzu ostatnia odsłona i to jaka, 41 lat temu ukazał się album Halfway to Hell. Leave me be.